ตั้งแต่ในช่วงนี้เป็นต้นไปผมคิดว่าเราน่าจะได้ร่วมโอกาสสนทนาพระธรรมในภาคค่ำๆอย่างนี้ทุกวันทีนี้ไอ้การสนทนาซึ่งถ้าพักเดือนหนึ่งเนี่ยนะถ้าคุยกันไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยสัก 3-4 วันก็คงไม่มีอะไรคุยแล้วนะมันก็คุยวนกันแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เอาข้อความในพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเมื่อเอาข้อความในพระไตรปิฎกและอรรถกถามาพูดมันก็จะมีบทบางบทที่เราสนใจอาจจะเป็นประเด็นในการสนทนาธรรมที่สำคัญที่น่าสนใจที่กล่าวว่าสำคัญและน่าสนใจนั้นหมายความว่าเกื้อกูลต่อการไปเจริญกุศลที่เรียกว่าเนกขัมมวิตกนะครับสมณเพศนั้นที่สำคัญที่สุดนี่นะครับทุจริตทางกายและก็ทางวาจาโดยทั่วๆไปนี้โดยเพศไม่เอื้ออำนวยอยู่แล้วที่จะให้ไปมีพฤติกรรมแบบคารวาสเพราะโดยที่สำคัญที่สุดในด้านอาชีพเราก็ถูกตัดไปเยอะแล้วนะครับอาชีพเราก็ไม่ต้องไปขวนขวายเหมือนกับคารวาสเนี่ยนะเพราะว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนกันกิจการอะไรที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลต่อเรือนก็ไม่ต้องเพราะฉะนั้นเมื่อตัดอาชีพออกไปปัจจัย4ก็เกิดโดยการบิณฑบาตถ้าหากว่าไม่ไปประพฤติอเนสนากรรมที่ผิดธรรมผิดวินัยผิดคำสอนเมื่อปัจจัย4เกิดขึ้นนั้นส่วนที่สำคัญก็ถ้าหากว่าหมั่นปัจเจเวกบ่อยๆที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการนะครับปฏิสังขารเนี่ยแปลว่าพิจารณาใช่ไหมครับโยนิโสก็คือความแยบคายนะการพิจารณาโดยแยบคายเมื่อใช้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นนะครับยกตัวอย่างถ้าเราจะฝึกเจริญศีลข้อนี้เนี่ยนะครับจับผ้าทุกชิ้นควรพิจารณาเลยนะครับใหม่ๆนั้นเราแปลได้กันซะส่วนใหญ่นะครับก็สวดแปลไปเลยครับเช่นเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยจีวรนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายท่องอย่างนี้ไปก่อนนะครับคือจับปั๊บท่องเลยนั่นแหละทีนี้ถ้าที่อยู่อาศัยนี้ท่านแนะนำให้ทุกที่นั่งและที่ยืนนะครับนั่งที่ไหนนี้เอาเลยว่าเราพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงใช้สอยเสนาสนะนี้เพียงเพื่อบำบัดความหนาวเพื่อบำบัดความร้อนเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายอันจะพึงมีจากดินฟ้าอากาศเพื่อยินดีอยู่ได้ในที่หลีกเร้นสำหรับภาวนาหมายความว่าจะอาศัยเสนาสนะเหล่านี้ในการหลีกเร้นอบรมจิตตสิกขาทีนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยอาหารก็มื้อหนึ่งวันหนึ่งมันก็มื้อสองมื้อเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาฉันก็ปัจเจเวกเลยนะครับปัจเจเวกท่านสอนให้ทุกคำกลืนนะฮะถ้าเป็นไปได้พิจารณาทุกคำนั่นแหละถ้าหากว่าสติปัญญาเราแก่กล้าแต่ถ้ามันไม่แก่ก็อย่างน้อยบริโภคหนึ่งครั้งก็ควรพิจารณาเลยนะครับหรือว่ามันระลึกได้ตอนไหนก็พิจารณาตอนนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่ามันระลึกไม่ได้นะครับอย่านึกเสียใจแม่เรานี่ทำไม่ได้อย่าไปนึกหงุดหงิดอย่างนั้นคือให้นึกว่าเออสติเราช้านะนี่เรายังประมาทอยู่ก็เห็นโทษของความประมาทเสร็จแล้วก็สมาทานให้ตั้งใจนะครับจิตเรานั้นไม่ใช่ว่าจะไปบังคับแล้วมันจะรับนะเหมือนกับคนมาทำมาใช้งานเรานะครับคนมาใช้งานเรานี่ถ้าหากว่าเขาไม่ช่วยฉลาดใช้คำเนี่ยเราก็ไม่อยากจะทำงานให้เขาเหมือนกันความคิดของเราก็เหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ค่อยๆบอกเขาหรือไม่รู้วิธีบอกความคิดตัวเองเนี่ยนะมันก็ไม่อยากทำมันเหมือนกับคุยกับใครสักคนหรือเหมือนกับคนมาคุยกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงพระธรรมสักหมวดหนึ่งเนี่ยนะนึกถึงเหมือนกับว่าคำสอนเราเนี่ยจะช่วยเราให้พ้นจากวัฏทุกข์ได้จริงๆนะนะครับเราก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้ตามนั้นไปถ้าหากว่าระลึกได้เมื่อไหร่ก็ย้อนตอนนั้นทันทีเลยเหมือนกับผู้ที่กินยานะครับ เขาบอกว่านึกได้เมื่อไหร่ให้รีบกินตอนนั้นแหละถ้ามันลืมสักสองสามครั้งนะต่อไปมันจะรีบเองต่อไปได้เวลามันจะพิจารณาเองให้ตั้งจิตไว้ว่าเราจะพิจารณาตั้งจิตไว้พยายามหมั่นสมาทานอย่าลืมว่าสิกขาเนี่ยสำคัญที่สุดอาวัชนะเนี่ยนะครับการคำนึงถึงก็ชื่อว่าสิกขาการสมาทานเป็นต้นก็ชื่อว่าศึกษานะครับการพิจารณาการใคร่ครวญการน้อมจิตไปด้วยศรัทธาเป็นต้นก็ชื่อว่าการศึกษาเพราะฉะนั้นหมั่นน้อมเท่าไหร่ก็ศึกษาเท่านั้นถ้าจิตไม่น้อมเลยก็ไม่ศึกษาเลยเพราะฉะนั้นเอาการน้อมจิตไปพิจารณาในสิ่งนั้นๆเป็นประมาณถ้าน้อมได้บ่อยก็แสดงว่าสติเกิดบ่อยเนี่ยนะสติในชั้นศีลเนี่ยเกิดบ่อยถ้าน้อมไปพิจารณาได้น้อยกุศลศีลเหล่านี้ก็น้อยถ้าหากว่าพิจารณาน้อยๆไม่ต้องไปถามหาหรอกครับว่าทำไมจิตเราไม่สงบทำไมจึงฟุ้งซ่านเพราะว่าไอ้กิจทั้งหลายที่ควรทำมันทำไม่เสร็จสักเรื่องอ่ะและจะมานั่งสบายใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นการพิจารณาเนี่ยจึงนับว่าสำคัญเกื้อกูลต่อความสบายใจคนที่ทำงานเสร็จโดยมากสังเกตดูนะเขาจะไม่เดือดร้อนใจเลยคนที่ทำงานไม่เสร็จเนี่ยนั่งไม่เป็นสุขหรอกครับอย่างน้อยก็วิตกกังวลก่อนชั้นใดก็ดีเราใช้สอยปัจจัย4เป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าการพิจารณาเป็นต้นน้อยไปสมาธิมันก็ไม่ค่อยดีเหมือนกับคนทำงานบกพร่องอย่างที่ว่าไปแล้วก็เลยไปที่ยาเหมือนกันยานี่ก็ปัจเจกทุกครั้งนะครับก็คือตามสูตรปฏิสังขาโยซึ่งพระผู้มีพระภาคก็วางหลักพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วเพียงแต่ว่าให้น้อมนึกพิจารณาตามบางท่านอาจจะต้องการปัญญาไปเลยว่ามันยังไม่เห็นอานิสงส์อ่ะไม่อยากจำเป็นต้นบางอย่างนั่นนะครับเจริญไปเยอะๆแล้วอานิสงส์เกิดขึ้นมันจึงจะเป็นเองนะครับนี่แหละเหมือนกับการออกกำลังกายเนี่ยนะครับเช่นบางคนที่ชอบทานอาหารแล้วไม่ค่อยออกกำลังกายเลยเนี่ยนะทีนี้มีใครมาแนะนำให้ไปเดินบ้างอะไรบ้างก็ไม่เห็นอานิสงส์เพราะมันขี้เกียจใช่ไหมครับทีนี้แต่ถ้าเดินไประยะหนึ่งนะแล้วร่างกายมันสดชื่นกระปี้กระเป๋าจะเห็นคุณของการเดินนะโอ้สมัยก่อนเนี่ยทำตัวอืดๆนี่ไม่ได้เรื่องอะไรร้าวอะไรเลยแต่ถ้าหากว่าเมื่อมีการเดินบ่อยๆเมื่อไหร่สุขภาพดูดีขึ้นฉะนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ได้เดินเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างหนึ่งฉันใดก็ดีตรงนี้ก็เหมือนกันการพิจารณาปัจจัย4นั้นถ้ามันพิจารณาบ่อยๆเนืองๆมากๆนึกเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อนั้นนึกเมื่อไหร่พิจารณาเมื่อนั้นเมื่อไหร่ไม่พิจารณาจะเริ่มรู้แล้วว่าเหมือนกับขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งเมื่อกิจอันนั้นทำไม่ค่อยดีนะครับจะศึกษาพระธรรมก็ไม่ม่วนไม่สนุกเหมือนกันเถอะผมสังเกตดูหลายครั้งเหมือนกันถ้านั่งปุ๊บเนี่ยลงนั่งนะไม่พิจารณาปัจจัย4อะไรเลยแล้วยกธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งมาแสดงหรืออ่านก็ตามอ่านธรรมะอยู่เงียบๆก็ตามหรือแสดงธรรมให้ผู้ฟังฟังก็ตามหรือว่าจะเจริญจิตตสิกขานึกถึงพระสูตรสูตรใดสูตรหนึ่งใส่ใจในคำสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่วันนั้นดูไม่ค่อยร่าเริงนะครับสังเกตดูแล้วไม่ร่าเริงจิตไม่ค่อยอาจนั้นเหมือนกับคนทำอะไรไม่เสร็จอย่างว่าไปเนี่ยแต่ถ้าหากว่าพิจารณาบ่อยๆนะได้ต่อเนื่องนะในเรื่องของการพิจารณาปัจจัย4เนี่ยได้บ่อยเท่าไหร่ดูก็เบาไปเยอะนะครับการพิจารณาธรรมะการเจริญกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยดูเบาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ ขออนุญาตถามครับที่ผมทราบมาก็นึกว่าการพิจารณาเสนาหน้าเนี่ยผมก็เรียกว่าเพียงเข้าชายคาก็ปัจจเวกเฉพาะแค่นั้น ตามที่พบก็คือที่นั่งกับที่ยืนนะครับทุกที่นั่งและที่ยืนนั่งตรงไหนก็เสนาสนะตรงนั้นยืนตรงไหนก็ตรงนั้นแหละคือเสนาสนะนะครับ ก็แสดงว่ายังการศึกษายังน้อยเต็มทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องเภสัชเนี่ยนะ ครับผม ที่ศึกษามาก็บอกว่าปรับอบัติถ้าหากว่าไม่พิจารณานะครับในขณะนั้นเลยอย่างไม่ว่า ครับผมก็คือเท่าที่ผมฟังแล้วก็คุยกันกับเพื่อนภิกษุบางรูปตามความเข้าใจของท่านแล้วว่าไม่น่าจะเป็นอาบัตินะครับถ้า ไม่พิจารณาแต่ถ้าจะเป็นอาบัติเพราะไม่มีเหตุที่สมควรที่จะใช้ยาอันนั้นท่านว่างั้นนะครับท่านคือจากการค้นคว้าของท่านทำให้ท่านเข้าใจแบบนั้นแล้วท่านก็ตั้งคำถามว่าถ้าเป็นอาบัติอาบัติอะไรเพราะในวินัยไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าถ้าไม่บริโภคยาแล้วเป็นอาบัติเนี่ยนะครับแต่ว่าพบในสิกขาบทบางสิกขาบทว่าบริโภคแล้วได้เหตุไม่สมควรแล้วบริโภคในปรับอาบัติทุกกฎนะครับหรือเรียกว่าไม่มีเหตุแล้วใช้ยานั้นนั้นนะครับก็สมควรกับสิ่งนั้นนั้นนะครับบางทีเขาใช้คำว่าถ้าเภสัชเนี่ยกรรมของหมอนะครับถ้าสิ่งนั้นนั้นหมอเขาอนุญาตให้ใช้ก็ตามนั้นนะครับคล้ายๆกับว่าสิ่งที่หมอแนะนำให้ใช้นะฮะเขาเพราะยาหรือเภสัชก็เรียกว่างานของหมอใช่ไหมครับ ที่ได้ยินครูบาอาจารย์มาอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเพื่อที่จะบำบัดโรคอันยังไม่เกิดหรอกแต่ว่าป้องกันไว้ก่อนอะไรอย่างนี้ก็ถือ ก็ใช้ได้นะครับคือบางอย่างนั้นไม่ต้องรอให้มันปวดก่อนจึงบริโภคนะครับคำว่าอุปนะเนี่ยอุปนานังวิยาพาธิกานังเวทนานังปฏิฆาตายะเนี่ยนะไอ้คำว่าอุปนานังเนี่ยนะครับแม้แต่ที่ยังไม่เกิดก็ชื่อว่าอุปนะเหมือนกันก็นะถ้าเพราะถ้าไม่บริโภคยานั้นเกิดแน่นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยแก้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้เหตุที่สมควรก็ใช้ได้แล้วนะครับ ตรงนี้มีหลักฐานหรือว่าตีความหรือยังไงกัน อ๋อเฉพาะตรงนี้อุปปนานังนี่ดูได้ในฎีกาวิสุทธิมรรคนะครับศีลนิเทศอุปปนานังเนี่ยไอ้คำว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะไอ้คำว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแม้แต่สิ่งที่ยังไม่เกิดก็เรียกว่าอุปปนานังเหมือนกัน แปลกเลยนะจริงๆปกติแล้วคำว่าแล้วนี่บ่งความหมายถึงเป็นอดีตเนี่ยฮะ แต่ทีนี้ว่าบาลีนั้นก็มีอัดตั้งร้อยนะครับ ถ้าความรู้น้อยก ็ครับเพราะว่าเมื่ออัดตั้งร้อยก็ต้องทำใจนะครับว่าในที่ไหนๆเนี่ยท่านอธิบายไว้อย่างไรพยายามระลึกไปตามนั้นเพราะเห็นพยัญชนะเลยตีความไม่ได้เพราะกิริยาที่เป็นปัจจุบันก็ใช้ในความหมายอดีตเหมือนกันอ่านพบในอรรถกถาบ่อยๆหรือกิริยาที่เป็นปัจจุบันก็ใช้ในความหมายอนาคตเหมือนกันนะครับการใช้ศัพท์นะครับปัจจุบันในอดีตเกินพอครับผมเพราะฉะนั้นการพิจารณาปัจจัย4ที่บ่อยๆเนืองๆทำให้อินทรีย์สังวรดีขึ้นเชื่อไหมครับเพราะว่ากิเลสมันจะเกิดนะพระองค์ตรัสเลยว่ามันจะเกิดในปัจจัย4นี่แหละไอ้ตัณหาเนี่ยนะมันนึกแสวงหามันก็หานึกเรื่องจีวรเมื่อมันนึกก็นึกถึงเรื่องอาหารบิณฑบาตเมื่อจะนึกก็นึกถึงที่อยู่อาศัยเมื่อจะนึกก็นึกถึงยารักษาโรคทีนี้ในจีวรก็ได้อารมณ์6นะครับถ้าแสดงโดยนัยยะแห่งอภิธรรมคือถ้าแสดงโดยนัยยะแห่งวินัยก็คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยารักษาโรคทีนี้ในจีวรเป็นต้นนั้นถ้าแสดงโดยนัยยะแห่งพระอภิธรรมก็ได้อารมณ์6สีของจีวรก็เป็นรูปารมณ์เมื่อห่มแล้วก็จะเกิดเสียงเวลาม้วนเวลาพับเป็นต้นอันนั้นก็เป็นสัทธารมณ์กลิ่นของจีวรก็เป็นคันธารมณ์นะครับรสารมณ์นี้ท่านหมายถึงรสแห่งการใช้สอยใช้สอยดีใช้สอยไม่ดีเนี่ยท่านอธิบายว่าเป็นรสารมณ์นั่นนะครับรสแห่งการใช้สอยคือไม่ต้องชิมจีวรหรอกครับหมายถึงไอรสสัมผัสก็คืออุ่นเป็นต้นเนี่ยนะครับแต่คำว่ารสแห่งการใช้สอยก็คือดูเหมือนอธิบายรวมๆนะครับว่าจีวรนี้ใช้ดีหรือไม่ดีนะอันนั้นเรียกว่ารสแห่งการใช้สอยแต่ว่าโพธพารมณ์ก็คือเช่นอุ่นมากอุ่นน้อยเป็นต้นเนี่ยนะอันนั้นคือโพธพารมณ์แต่ถ้าใช้สอยนี่ก็คือพูดแบบรวมๆนะว่าจีวรนี้ใช้ดีหรือไม่ดีอะไรเนี่ยนั่นก็เรียกว่ารสารมณ์อันนี้โดยนัยยะสงเคราะห์นะครับโดยนัยยะสงเคราะห์ส่วนธรรมารมณ์ก็คือสภาวะธรรมที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีอยู่ในจีวรนั้นๆจีวรบางคนนั้นถ้าใช้ดีก็ไม่แพ้บางคนใช้จีวรบางอย่างแล้วแพ้อันนั้นเป็นธรรมารมณ์ที่เป็นสารพิษที่อยู่ในนั้นนะครับสารของจีวรเนี่ยอันนั้นเป็นโอชาทำให้บางคนใช้แล้วแพ้บางคนใช้แล้วไม่แพ้อันนี้เป็นธรรมารมณ์นะครับ ทีนี้ถ้าหากว่ามีการพิจารณาปัจจัย4บ่อยๆอย่างนี้นะฮะในอารมณ์ทั้ง6กิเลสก็ไม่ค่อยได้ช่องเนี่ยนะกิเลสก็ไม่ค่อยได้ช่องเมื่อกิเลสไม่ได้ช่องจักล่วงกรรมความชั่วทางกายมีไหมครับมันก็ไม่ทำนะล่วงทางวาจามันก็ไม่พูดเพื่อที่จะเอาปัจจัยเหล่านั้นๆ นะครับทีนี้ถ้าหากว่ากายวาจาเราดีขึ้นเท่าไหร่ก็แสดงว่าอินทรีย์สังวรเรามีคุณภาพเท่านั้นวิสุทธิมรรคท่านอธิบายเลยว่าปาติโมกขสังวรนี่เหมือนกับนาข้าวอินทรีย์สังวรนี่เหมือนกับรั้วนะครับอินทรีย์สังวรนี่เหมือนรั้วถ้าหากว่ารั้วไม่มีนาข้าวก็ยากที่จะว่ามันรักษาได้ฉะนั้นพระองค์จึงแสดงอินทรีย์สังวรต่อจากศีลสังวรนะครับต่อจากปาติโมกขสังวรทีนี้อินทรีย์สังวรนั้นจะบริสุทธิ์ได้ยากถ้าขาดปัจเจเวกนะครับแล้วคนที่ได้ปัจจัย4มาโดยอเนสนากรรมได้ปัจจัยมาโดยผิดพระวินัยก็ยากที่จะปัจเจเวกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียงให้เป็นลำดับทั้งอนุโลมและปฏิโลมนะครับทวนกลับไปกลับมาไม่ว่าจากปาติโมกไปหาอินทรีย์สังวรไปหาปัจจยสันนิสิตศีลหรือไปหาอาชีวะปาริสุทธิศีลก็สัมพันธ์กันหรือจะแสดงว่าปัจจัย4นี้นะเกิดโดยชอบธรรมเมื่อปัจจัย4อันนี้เกิดโดยชอบธรรมนะเราก็พิจารณาเมื่อพิจารณาอินทรีย์สังวรก็สงบอันนั้นสงบเป็นไปกับกุศลศีลนะครับชื่อว่าสังวรเพราะว่าจิตเป็นไปกับกุศลศีลเมื่อจิตเป็นไปกับกุศลศีลกิริยาคือกายกรรมไม่ว่าจะเป็นการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวยกมือเป็นต้นก็เป็นกุศลเพราะจิตตอนนั้นเป็นไปกับศีลอยู่เรื่องจีกรรมที่เปล่งออกมาอาจจะพิจารณาโดยใช้คำพูดก็ได้หรือพูดคุยกันก็ได้ที่เป็นไปกับเรื่องนี้อันนี้เป็นศีลเนี่ยนะทั้งหมดนี้พฤติกรรมเหล่านี้เป็นศีลผู้ที่นึกถึงพูดถึงสมาทานปรารภอธิษฐานจิตตั้งจิตมั่นน้อมใจไปด้วยศรัทธาประกอบความเพียรหรือว่าระลึกไปในสิ่งเหล่านี้ตั้งจิตมั่นในสิ่งเหล่านี้ใคร่ครวญพิจารณาไตร่ตรองในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดชื่อว่าสิกขาหมดเลยนะครับที่ว่านี้เรียกว่าอธิศีลสิกขาอันนั้นสิกขาอธิศีลสิกขาเนี่ยต้องดีถ้าอธิศีลสิกขาเหล่านี้ดีเท่าไหร่อวิปปติสารก็จะเกิดเท่านั้นนะครับคือก็เราจะไม่เดือดร้อนใจเลยถ้าทำได้ขนาดนั้นถ้าเจริญไประยะหนึ่งก็จะเกิดความมั่นใจก่อนเพราะว่าศีลเนี่ยทำให้อาถรรพ์นี่นะครับศีลทำให้อาถรรพ์ทีนี้ถ้าเจริญไประดับหนึ่งแล้วก็มาเป็นศีลานุสติได้นึกถึงความบริบูรณ์ของศีลเหล่านั้นที่เป็นไปก็จะพัฒนาไปเป็นภาวนาได้นะครับแล้วก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากขึ้นผู้ที่ทรงแสดงกุศลศีลเหล่านี้ขึ้นนะครับอันถ้าเป็นพระภิกษุเรานั้นขึ้นต้นด้วยศีลนะถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็ทานเพราะว่าคฤหัสถ์นี้เขาแสวงหาก็เพื่อให้ได้วัตถุทั้งหลายมาวัตถุทั้งหลายมาเนี่ยนะเขาก็มีละก็เอาวัตถุอันนั้นไปให้ทานเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะแสดงคฤหัสถ์ตั้งแต่ทานทีนี้ในขอบเขตแห่งทานเนี่ยนะคนที่ให้แล้วก็เมื่อให้ข้างนอกแล้วควรให้อภัยด้วยนะก็จะแสดงศีลต่อมานะพงก็จะวางตามลำดับทีนี้คารวาก็จะต่อด้วยภาวนาภาวนาของคารวาอาจจะมาฟังธรรมก็ได้นะครับคือการฟังธรรมการสนทนาธรรมเป็นต้นนะคือที่จะมาว่าคารวาไปนั่งกรรมฐานตรงนั้นตรงนี้ดูแล้วก็เมื่อเทียบกับพระภิกษุนะก็นับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างแปลกถ้าพระภิกษุไปนั่งกรรมฐานไปเจริญกรรมฐานหลีกเร้นภาวนาอันนี้ดูธรรมดาใช่ไหมครับโดยเพศนะฮะโดยเพศอันถ้าพูดแบบรวมๆแล้วเพศคารวะที่จะอบรมสิกขาเหล่านี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์บอกว่าทำได้ยากนะผู้ที่มีอัธยาศัยน้อมไปในการบวชท่านปรารภเลยว่าจะบำเพ็ญสิกขาเหล่านี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดุจสังที่ขัดไม่ใช่ทำได้ง่ายอันนี้ท่านบอกเลยไม่ใช่ทำได้ง่ายเนี่ยนะที่จะไม่ให้เป็นโดยที่สุดแม้อบัติทุกกฎเนี่ยนะทำได้ยากเพราะว่าคารวะเนี่ยนะคลุกคลีฟังกันเถอะคลุกคลีถึงกายไม่คลุกคลีแต่จิตก็คลุกคลีแล้วนะครับถึงจะอยู่ห่างกันสัก100โยชน์นะ 1,600 กิโลเมตรนี่ก็ใจมันก็ยังละห้อยหาอยู่นั่นนะแต่สมณะเพศก็เกื้อกูลในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ใดบอกว่าโอ้ยเพศบรรพชิตมันทำยากอย่างนั้นอย่างนี้ก็แสดงว่ายินดีในคารวะถ้ายินดีในคารวะก็ ก็คงเป็นคารวะต่อไปก่อนแล้วกันนะถ้าไม่เห็นโทษก็ไม่เป็นไรก็อยู่กันต่อไปแต่ว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกแหมเป็นพระทำยากเหลือเกินนะครับก็เป็นคารวะต่อไปก่อนแล้วกันเหมือนกันนะก็แสดงว่ายินดีในคุณธรรมเท่านั้นถ้ายินดีในคุณธรรมเท่านั้นคุณธรรมชั้นสูงกว่านั้นก็คงยากนะแต่นี้ก็กล่าวว่าผู้ยินดีในสิ่งเช่นใดก็จักสมควรแก่สิ่งเช่นนั้นนั้นเหมือนกันเถอะถ้าหากว่ายินดีว่าโอ้ศีล5ฉันก็พอละก็จะมีแค่ศีล5ต่อไปเท่านั้นน่ะแต่ว่าโอ้แหม8นี่ดีนะได้ครั้งคราวก็ยังดีเขาก็จะเพิ่มพูนขึ้นบางคนบอกแหมถ้าได้10นี่ก็คงจะดีนะนะหรือบางคนบอกน่าจะเป็นสมณะเพศก็น่าจะดีนะเพราะพระองค์สอนไม่ให้สันโดษในกุศลนะครับทำพระองค์ตรัสว่าการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระองค์นี้เนื่องจากไม่สันโดษในกุศลเนี่ยอย่างหนึ่งสองไม่ทิ้งความเพียรเพราะฉะนั้นการกล่าวว่ากุศลเท่านี้ก็พอแล้วขณะที่คิดแบบนั้นก็ประมาทแล้วและกุศลเหล่านั้นเป็นไปเพื่อความเสื่อมด้วยนะครับถ้ากุศลเหล่านั้นไม่เกิดก็หมดอ่ะและกุศลนี้เป็นจิตนะครับเป็นความคิดนะกุศลนี้โดยธรรมะแล้วเป็นนามธรรมเมื่อเป็นนามธรรมถ้าคิดแบบนี้น้อยกุศลก็เกิดน้อยแล้วระหว่างนั้นอะไรเกิดก็อกุศลอกุศลมันก็มีโทษอยู่แล้วนะครับ ระยะถามครับก็มันเหมือนกับอะไรที่ได้ฟังใหม่ๆนะเพราะปกติเคยได้ฟังมาก็จะเน้นว่าอัธยาศัยแค่นั้นก็แค่นั้นอะไรตำนองนี้ครับ ถ้าพูดถึงเรื่องอัธยาศัยนี่นะครับถ้าโดยลำพังส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเราสมัยคารวะเรามีอัธยาศัยอย่างนี้ไหมล่ะถ้าเราพูดด้วยสายตาที่ยุติธรรมนะถ้าเราเห็นคนงามๆเราก็มีอัธยาศัยน้อมไปในคนงามไอ้นี่ถ้าส่งเสริมอัธยาศัยนี่วิบัติแน่ใช่ไหมครับถ้าเห็นอะไรของดีๆถ้าเกิดอุปนิอัธยาศัยอทินนาทานเข้ามาอะไรจะเกิดขึ้นถ้าอัธยาศัยปานาติบาตอัธยาศัยกาเมสุมิฉาจารอัธยาศัยมุสาวาทอัธยาศัยดื่มสุราเป็นปกติเนี่ยนะอัธยาศัยนั้นไม่ดีสิ่งเหล่านี้นะครับต้องพัฒนาได้ต้องเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่าอัธยาศัยที่ไม่ดีก็ควรสมาทานที่จะอธิษฐานเพื่อลดละเลิกนะฮะถ้าหากว่ายินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้วผมเข้าใจว่าเขาน่าจะเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ดีเพราะว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสนาของการฝึกฝนและภาวนาจากภาวนาไทยๆเราเลยมาใช้คำว่าพัฒนานะครับก็คือภาวนานั่นเองถ้าเราก็คิดดูพุทธประวัตินะถ้ายินดีในสิ่งที่มีอยู่แล้วหรือว่าอัธยาศัยอย่างก็คงอยู่แค่นั้นนะครับแต่นี้ท่านฝักใฝ่อยู่ในตลอดเลยนะครับฝักใฝ่ที่จะเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะเมื่อฝักใฝ่ขึ้นแต่ถ้าไม่ฝักใฝ่ทำไงชั้นต้นนะครับผมว่าคนไทยโบราณเนี่ยเขาทำดีคือให้หัดตั้งความปรารถนาเอาไว้คือตอนนี้ยังยินดีในกามอยู่นะครับถ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอยู่ตราบใดก็ขออย่าให้ตกทุกข์ได้ยากและขอกุศลเหล่านี้จงเป็นไปเพื่อสิ้นวัฏทุกข์ด้วยเถอะเมื่อไรก็ช่างเถอะแต่ขอตั้งไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ตั้งไว้อะไรจะเกิดนะครับนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดอย่างผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนื่องจากเขาตั้งไว้ก่อนหน้านั้นนั้นมานี่เราก็น่าจะสังเวชใจหนึ่งแสดงว่าอดีตเราไม่ได้ตั้งไว้จึงได้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ตั้งวันนี้จะตั้งเมื่อไหร่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าหากว่าตั้งก็ยังไม่คิดจะตั้งเพราะเวลาทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งให้น้อมจิตเพื่อให้ได้ตั้งความปรารถนาไว้ก่อนอย่าลืมว่าอภินิหารเนี่ยนะท่านแปลว่ามูลปณิธานมูลปณิธานก็คือความปรารถนานั่นเองนะอย่างความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องประกอบด้วยองค์8ประการมีความเป็นมนุษย์เป็นต้นเขาเรียกว่าอภินิหารอภินิหารเนี่ยแปลว่านำไปใช่ไหมครับไอการนำไปหรือก็คือความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองทีนี้ต้องประกอบด้วยองค์8ประการคือความเป็นมนุษย์เป็นต้นนั้นในชั้นต้นเนี่ยต้องน้อมทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่น้อมล่ะครับถ้าบุคคลที่มีบุญดีก็จะมีกัลยาณมิตรพูดสิ่งนั้นๆให้มีจิตน้อมไปนะวันนี้ไม่น้อมไม่เป็นไรแต่เขากล่อมจนเราน้อมนะครับก็เหมือนกับพวกเซลล์ขายของเนี่ยถ้าบอกให้รอให้ผู้บริโภคมาหาซื้อเองเนี่ยคงยากนะครับเขาจะไปชักชวนจนคนนั้นคิดอยากจะซื้อสิ่งนั้นชั้นใดก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็จะแสดงธรรม อย่างน้อยเลวที่สุดเลยนะตกต่ำถึงที่สุดก็ฝากอุปนิสัยเอาไว้ก่อนไปเพาะอุปนิสัยเอาไว้ก่อนงั้นเถอะหรือไปเดินเฉียดเฉียดให้เขามีศรัทธาไว้ก่อนอย่างมัทธกุณฑลีนะครับไปเดินให้เห็นไปก่อนนะฉัตตมานพก็เหมือนกันฉัตตมานพเนี่ยนะพระองค์ก็เดินไปทักทายปราศัยให้เขาถึงไตรสรณคมก่อนแต่เขาจะได้บรรลุเมื่อเป็นเทวดาแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ไปเพาะอุปนิสัยไปให้ทำความคุ้นเคยไปรู้จักตั้งแต่ยังไม่ตายอันนี้แย่หรือไอ้เทพบุตรกบนะครับมันดุกะเนี่ยนะทำไมพระองค์จึงไปเลือกแสดงธรรมตรงนั้นน่ะเพื่อให้กบได้ยินน่ะให้กบได้ยินเสียงก่อนในอย่างหนึ่งอย่างมัทธกุณฑลีก็เดินไปให้มัทธกุณฑลีเนี่ยมองเห็นก่อนนะครับอันนี้เข้าไปเพาะให้เขาเลื่อมใสไปก่อนเพราะฉะนั้นการใช้คำว่าอัธยาศัยเฉยๆเนี่ยนะครับต้องดูว่าอนุรักษ์นิยมหรือเปล่านะครับนะถ้าพวกอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับอนุรักษ์อัธยาศัยที่ไม่ดีอัธยาศัยในความทุศีลเป็นต้นฉันเคยเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้ต่อไปก็พยายามคิดเหตุกรรมสกตาให้มากว่าอัธยาศัยนี้เมื่อบุคคลเจริญทำให้มากแล้วเนี่ยเป็นทางแห่งนรกไหมก็สอบสวนนะกรรมสกตามาวัดดูนะครับนี่ว่าหรือว่าเจริญทำแบบนี้ให้มากๆเช่นว่าฉันมีอุปนิสัยตนีไม่อยากบริจาคเลยนะชอบเหลือเกินของรักของหวงแหนก็ดูว่าอุปนิสัยอันนี้เป็นไปเพื่อเป็นเปรตหรือเปล่าหรือว่าอุปนิสัยมาชอบอะไรโง่ไม่ต้องฉลาดไม่ต้องมีสติปัญญาคิดดูว่าภูมิไหนโง่ที่สุดเดรัจฉานครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายินดีในความโง่ความเขลาก็เท่ากับยินดีความเป็นเดรัจฉานความเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาก็ต้องบางชาติเขาต้องเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่เป็นมนุษย์ที่ยินดีในความโง่เขลานะครับก็เป็นปัจจัยเพื่อเดรัจฉานทีนี้ถ้าหากว่ามีอุปนิสัยที่เรียกว่ามนุษยธรรมก็แสดงว่ามีอุปนิสัยน้อมไปเพื่อมนุษยธรรมถ้าหากว่ามีอัธยาศัยที่เป็นมีเทวธรรมหิริโอตตัปปะก็แสดงว่าอุปนิสัยเทวดานี่สูงมากหรือถ้าหากว่ามีอุปนิสัยที่จะเจริญเมตตาเนี่ยนะครับก็ดีหรือบางคนถ้าได้กัลยาณมิตรที่ดีก็จะแนะนำถึงความไม่จีรังยั่งยืนเป็นในทุกโทษต่างๆที่เกิดขึ้นในสังสารวัฏก็จะแนะนำให้ตั้งความปรารถนาเพื่อพ้นจากวัฏทุกข์เหล่านี้โดยการสอนให้เห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความจีรังยั่งยืนอะไรควรที่จะเจริญกุศลธรรมตั้งความปรารถนาเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแต่ว่าผู้ที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากสิ่งเหล่านี้จริงๆต้องรู้แจ้งอริยสัจนะครับถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจการเบื่อหน่ายละคลายก็จะระดับตทังคปหานหรือวิคัมภนาปหานที่เราจะกล่าวกันต่อไป ก็เราสึกอาจารย์จะอธิบายอัธยาศัยไปละไกลเลยอะแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมก็คนที่เขาพูดอย่างนี้นะเขาก็ไปฟังธรรมเขาก็ขวนขวายในการที่จะศึกษาหาความรู้อะไรอยู่แต่ว่าเขามักจะอ้างอัธยาศัยว่าวิสาขาเขาเป็นโสดาบันเขาก็อยู่ของบ้านของเรือนนี่นะเขาไม่เห็นออกบวชเลยอนาถาก็อยู่หรือว่าจะเป็นอะไรจิตตะเครื่องหาบดีหรืออะไรทำนองนี้ไหมฮะที่บรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังครองเรือนอยู่อย่างนี้นะ ครับคือเขาเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับเขาทำนั่งสบายสบายก็ได้นะครับนั่งกินลมชมวิวก็ได้สำนวนนะเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนะครับอนาถาก็เป็นโสดาบันแล้วจิตตะคฤหบดีก็เป็นอนาคามีแล้วรู้อยู่แล้วว่าอบายสิ้นแล้วนรกสิ้นแล้ววินิบาตสิ้นแล้วยังไงท่านไปดีแน่นอนแต่ของเราเนี่ยนะครับจะเอาอัธยาศัยไปเทียบกับท่านได้ไหมล่ะเนี่ยนะบอกว่าอ้าวก็ท่านมีอัธยาศัยอย่างนั้นแต่ผมนะผมโดยส่วนตัวนะผมเนี่ยถ้าไม่ฝักใฝ่เนี่ยตกนรกง่ายๆเลยถามว่าทำไมจึงทำอย่างนั้นผมทำปาณาติบาตเยอะนะครับทำไมไม่ได้บวชเนี่ยปลาเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะหลายพันตัวนะครับเพราะว่าเวลาไปหากุ้งหาหอยฮะเนี่ยหอยเนี่ยน่าจะหลายถังนะครับพอมไปหามือหนึ่งเนี่ยนะถ้าไม่ถึงถังมันไม่พออิ่มทั้งครอบครัวหรอกครับผมหาหอยได้เป็นทั้งถังหอยตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยถามว่าอันนั้นบาปไหมล่ะปลาไหลเนี่ยนะครับมันอยู่ในรูเนี่ยผมเนี่ยเอาไม้เนี่ยนะไปหาหอยมาแล้วก็ เสียบแล้วก็หย่อนลงไปให้มันลึกๆเข้าไปนะครับผมรู้ว่ารูไหนมีปลาไหลอยู่นะครับน้ำที่มีน้ำใสผมก็ขนาดมันอยู่ในดินผมยังล้วงออกมาต้มเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าผมไม่ภาคเพียรพยายามเนี่ยนะครับไออัธยาศัยนรกเนี่ยมีแล้วนะแล้วอทินนาทานนะครับโอ้สมัยเด็กๆผมจำได้นิยมรักสตังแม่มากนะฮะรักยืดบ้างรักสตังบ้างอะไรบ้างนะปาณาติบาตก็ทำอทินนาทานก็ทำกาเมคิดว่าไม่มีโอกาสมั้งที่ไม่ได้ทำอาจจะตอนนั้นไม่มีโอกาสแล้วนะเถอะมูสาเนี่ยถ้ารักแล้วก็ต้องโกหกแม่อยู่แล้วมูสาวาดก็ทำสุราเนี่ยถ้าไม่กินก็เป็นเทวดาสุรินนะครับเหล้าก็กินบ้างนะทั้งอุปนิสัยแห่งความเป็นบ้าก็ทำไว้แล้วอุปนิสัยอบายทุกติวินิบาตนรกทำไม่หมดแล้วอ่ะทีนี้ถ้ารออัธยาศัยอันนั้นให้ผลเนี่ยนะครับผมว่าผมตกนรกง่ายๆนะนั้นใครที่ยินดีในอัธยาศัยก็เชิญอยู่ไปเถอะครับผมสำหรับผมเนี่ยหมายมันดูมันชักจะร้อนๆเหมือนกันนรกนะครับถ้าหากว่ารออัธยาศัยเนี่ยผมว่าน่าจะไปดูทีวีหรืออะไรเพราะอัธยาศัยมันชอบแบบนั้นนั่นนะครับเพราะฉะนั้นอัธยาศัยบางอย่างถ้ารอให้แต่อัธยาศัยอย่างเดียวพระองค์คงไม่แสดงธรรมมั้งใช่ไหมครับคงไม่แสดงธรรมมั้งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับใช้คำว่าอัธยาศัยเนี่ยกล่าวถึงอาสยะบาลีว่าอาสยะเนี่ยนะครับอาสยะดีกับอาสยะเลวแต่ถ้าหากว่าเรามาภาคเพียรเรียนรู้ไปแล้วว่าอาสยะเนี่ยนะครับเป็นชื่อของสองอย่างคือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิทีนี้ไอ้สัมมาทิฏฐิก็แบ่งออกเป็นสองคือกัมมสกตาสัมมาทิฏฐิกับสัจจานุโลมิกญาณอันนี้ฝ่ายดีนะครับไอ้ฝ่ายไม่ดีก็คือพวกมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายแหละนั่นเองอันนี้ฝ่ายไม่ดีทีนี้ถ้าเราอาสยะที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะครับถามว่าจะอนุรักษ์ไว้ไหมล่ะจะอนุรักษ์อาสยะอันนั้นก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนนะครับคนอื่นเขาอาจจะมีบุญเขาอาจจะอยู่ได้อีกนานอาจจะชื่นชมในผลของบุญนะในรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยๆมีบ้านอยู่สบายๆทั้งชาติแต่ผมไม่ได้ทำบุญมาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะที่พูดอย่างนี้หมายว่าเพราะกรรมชั่วเราทำไว้แล้วกรรมดีพอที่จะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ถึงว่างั้นเถอะก็ยังอยู่ในระหว่างถ้าหากว่าจิตเศร้าหมองก่อนตายอบายก็หวังได้เพราะชีวิตทำทั้งกรรมดังทั้งกรรมขาวถ้าคนถ้าเกิดมาขาวตลอดเลยก็ว่าไปอย่างแต่ผมไม่ใช่นะครับบางท่านอาจจะใช่แต่ผมนี่ไม่ใช่นะมันทำทั้งดำทั้งขาวก็รอดูว่าจิตเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วในเวลาใกล้ตายแต่ถ้าหากว่าจิตนี้ฝึกไม่ได้แก้ไขไม่ได้เลยไปตามกรรมอย่างเดียวเลยแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมเถอะผมคิดว่านะเราไม่ต้องนับถือคำสอนของพระองค์หรอกทำไมอ่ะเพราะมันเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วถ้าแก้ไขพัฒนาไม่ได้แต่เนื่องจากพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้จากกรรมธรรมดาเป็นไปเพื่อมรรคกรรมก็ทำได้เพราะพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการฝึกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฝึกตัวเองได้ก่อนเพราะฉะนั้นความปรารถนาในการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีอยู่บทหนึ่งว่าเราฝึกแล้วก็จะฝึกผู้อื่นด้วยนะครับมีอยู่บทหนึ่งนะเราฝึกตนแล้วก็จะฝึกผู้อื่นด้วยแม้แต่มหากรุณาสมาบัติที่พระองค์เจริญทุกๆวันนะครับเช้าเมื่อจะเจริญมหากรุณาสมาบัติว่าเราฝึกแล้วแต่สัตว์โลกยังไม่ได้ฝึกนะครับแล้วก็อีกบทหนึ่งว่าเราฝึกแล้วทั้งสามารถฝึกสัตว์โลกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาสัตว์ทั้งหลายผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐที่สุดนะครับพระสารีบุตรก็ฝึกเสร็จแล้วท่านก็ได้ดีไปเลยถึงใครไปทุบหลังท่านก็ไม่โกรธไปด่าไปอะไรท่านก็ไม่โกรธพระมหากัสสปะหรือพระสาวกทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ฝึกที่ต่ำที่สุดก็คือเป็นพระโสดาบันถ้าเป็นสาวกของพระองค์อันเราทั้งหลายถ้าไม่ยินดีที่ฝึกก็อนุรักษ์นิยมถ้าอนุรักษ์นิยมนี่ผมขอสมาทานว่าขอให้ผมจะได้พบเจอคนเหล่านี้แม้แต่ได้ยินก็ขอโสตะวิญญาณอกุศลวิบากนั้นจะได้มีเลยอย่างนั้นนะ ผมสงสัยว่าในคำที่ว่าอัธยาศัยอุปนิสัยแล้วก็วาสนาอะไรคำพวกนี้มันแตกต่างกันหรือว่ามีความหมายอะไรยังไงช่วยอธิบายหน่อยแตกต่างกันไหม ครับน่าคิดนะใช้คำว่าอัธยาศัยก่อนนะครับอัธยาศัยก็บาลีว่าอาศัยะ อาสยะนี้เป็นชื่อของว่าแนวความคิดของคนนั้นๆว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยนะครับว่าอัธยาศัยของคนนี้เนี่ยนะน้อมใจไปในกามมากไหมคือเขามีทิฏฐิแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐินะอันนี้เรียกว่าอัธยาศัยอาสยะนะทีนี้ส่วนที่เรียกว่าอุปนิสัยนี่หมายความว่าเช่นคนที่โกรธนะแล้วก็โกรธครั้งที่1เป็นอุปนิสัยให้โกรธครั้งที่2ง่ายขึ้นโกรธครั้งที่2เป็นอุปนิสัยให้โกรธครั้งที่3มากขึ้นเป็นต้นอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยแต่ถ้าคำว่าวาสนาเนี่ยนะครับแบ่งเป็น2ความหมายคำว่าวาสนาความหมายแรกที่คนไทยรู้จักกันก็คือที่ว่าเป็นไปในส่วนแห่งบุญเนี่ยนะครับเป็นไปในส่วนแห่งบุญนั้นวาสนาก็หมายถึงบุญแม้แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงธรรมะเป็นวาสนาภาคิยะเป็นบุญวาสนาของสัตว์นั้นๆต่อไปในภายภาคหน้าหรือส่วนแห่งบุญนั่นเองวาสนาตรงนั้นหมายถึงบุญแต่อีกวาสนาหนึ่งหมายถึงความที่เคยประพฤติตัวด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมายาวนานซึ่งผู้ที่จะละวาสนานี้ได้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นคำหลายๆชาติแล้วก็นิยมใช้พฤติกรรมแบบนี้มานะครับเคยชินนั่นเองสำนวนไทยๆแปลว่าเคยชินก็ชัดเจนดีนะครับเคยชินความเคยชินบางอย่างที่เคยมีสมัยที่ยังมีกิเลสเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังเคยชินที่จะทำอย่างนั้นอยู่เช่นพระวักพระปิรินทวชะก็จะนิยมว่าวัสลิก็จะเรียกว่าไปไหนมาคนถอยมาเลยคนถอยอะไรนี่ได้อะไรคนถอยก็จะมีคำว่าถอยอยู่ในนั้นเกือบทุกบททุกพยัญชนะเนื่องจากความเคยชินนั่นเองนะแต่ว่าท่านไม่ได้มีโทสะอิจฉาริษยาภายในเลยแต่ว่าเคยชินที่จะใช้พยัญชนะแบบนี้หรือภาษาริบุตรความเคยชินส่วนหนึ่งที่เคยเกิดในชาติเป็นลิงเนี่ยเห็นน้ำกระโดดเลยอันนี้คือความเคยชินแต่ว่าจิตที่เป็นบาปอกุศลในขณะกระโดดไม่มีนะครับอันนี้เรียกว่าวาสนาซึ่งวาสนาอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะละได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาพุทธคุณบทว่าอรหังเนี่ยนะแปลว่าไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาถ้าพระอรหันต์ทั่วๆไปก็ว่าไกลจากกิเลสเฉยๆแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเพิ่มคุณตรงนี้อีกบทนึงว่าพร้อมทั้งวาสนาอันความเคยชินที่เป็นไปทางกายทางวาจาอันใดอันหนึ่งที่น่าตำหนิไม่มีสำหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวาสนา เกี่ยวกับเรื่องตอนแรกอะไรอัธยา อัธยาศัย อัธยาศัยนะอัธยาอัธยาศัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐินี ้ เขาเป็นมาตั้งแต่เกิดใช่ไหม อันนี้ก็คือ เป็นมาตั้งแต่ อัธยาศัยนี่นะครับเนื่องจากปัจจัยเหมือนกันที่จริงนะอุปนิสัยเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่กว้างขวางมากถ้าอุปนิสัยเป็นแบบนั้นบ่อยๆก็จะเป็นอัธยาศัยได้เช่นหากว่าอุปนิสัยได้ซ่องเสพมิจฉาทิฏฐิบุคคลบ่อยๆก็ในที่สุดก็เป็นอัธยาศัยของคนนั้นไปเลยเนี่ยนะเนื่องจากอุปนิสัยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นอัธยาศัยได้นะคืออุปนิสัยนี้หมายความว่าผมมาเกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายผมก็เห็นเนี่ยผมก็รับอุปนิสัยแห่งการเห็นนั่นนะท่านก็ชื่อว่าอุปนิสัยทางตาละได้ยินเสียงท่านพูดผมก็รับอุปนิสัยทางหูละนี่นะครับอันนี้เรียกว่าอุปนิสัยก่อนแต่ถ้าเกี่ยวข้องกันมากๆจนรับแนวความคิดติดเชื้อจนตัวเองเนี่ยแก้ไขไม่ได้แล้วเป็นอย่างนี้ไปเลยอันนี้ก็เป็นอัธยาศัยไปเนี่ยนะฉะนั้นคำว่าอุปนิสัยนี้ท่านใช้กับคัมภีร์ปัจจัยนะครับว่าเพราะฉะนั้นคำว่าอุปนิสัยที่เกิดบ่อยๆหรือมากๆอันนั้นแหละเรียกว่าอัธยาศัยเนี่ยนะเนี่ยนะแต่ว่าคำว่าอุปนิสัยนี้จะกว้างกว่าอัธยาศัยเพราะว่าทุกสิ่งในโลกนี้นะครับที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องสิ่งนั้นๆชื่อว่าเป็นอุปนิสัยให้เราหมดเลยส่วนอัธยาศัยก็คือสิ่งที่มีอยู่ภายในเมื่อรับอุปนิสัยมาจากภายนอกหรือจากภายในเองนะครับซึ่งส่วนตรงนี้ถ้าจะชัดเจนดีก็ศึกษาปกตูปนิสยปัจจัยนะครับอุปนิสัยที่ไทยใช้กันคือหมายถึงปกตูปนิสยปัจจัยคือเหตุธรรมที่ทำมาแล้วด้วยดีจากภายในตัวหรือภายนอกก็ตามที่ได้รับแบบนั้นแล้วก็เป็นอุปนิสัยต่อไปนะครับ ส่วนอัธยาศัยนั้นก็คือเนื่องจากว่าอุปนิสัยถ้าสะสมแบบนั้นบ่อยๆจนเป็นแนวความคิดของคนนั้นไปแล้วเช่นไปฟังเรื่องกรรมมาจนมีกรรมสกตาติดเนื่องไปตลอดนี้เรียกว่าอุปนิสัยคือฟังเรื่องกรรมมาอัธยาศัยคนนี้เลยคิดแต่เรื่องกรรมเนี่ยนะก็ใกล้ๆกันนั่นแหละครับ กับคำว่าอธิมุตตจิต ก็อธิมุต โน้มเอียงของจิต อธิมุตกับอัธยาศัยเนี่ยน ะ ก็ไม่ต่างกันครับเพราะฉะนั้นอัธยาศัยเลสัตว์ที่มีอธิมุตเลวก็จะไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอธิมุตเลวหรือว่าอาสยะเลวก็ไปคบกับคนอาสยะเลวว่างั้นสัตว์เนี่ยเป็นไปกับธาตุในส่วนตรงนี้นะครับถ้าผู้ที่จะเข้าใจดีก็โปรดศึกษาอสาธารณญาณทั้งหลายนะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะรู้เรื่องนี้ดีคือดูได้จากอาสยานุสยญาณเนี่ยนะครับหรือว่าอินทรียโปรปริยติญาณที่เป็นอาสาธารณญาณญาณเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะแยกได้อย่างละเอียดละออลึกซึ้งนะถ้าศึกษาพุทธคุณบทว่าตถาคตที่ผมถ่ายเอกสารมาถวายนะครับก็มีบ้างพอสมควร ครับขอโอกาสครับถ้าอย่างนั้นนี่แสดงว่าถ้าหากว่าคนเป็นมิจฉาทิฏฐิตั้งแต่อดีตชาติเขาก็มี ชื่อว่ามีอาสยะ อาสยะมาแต่นั้นแต่นั้นเขาก็เมื่อมีปฏิสนธิจิตในชาติปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่าได้อาสยะมาจากอดีตชาติ ถ้ามาเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกก็ถือว่าได้อาสยะมาจากนั้นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งนี่นะครับความคิดนี้มันไม่ได้ว่ามันนอนแช่อยู่ตรงไหนหรอกครับเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับความเคยชินนะเหมือนกับเรานิยมพูดบางคำอ่ะนะครับครับอย่างเงี้ยชอบใช้ครับครับไอ้คำว่าครับมันเก็บอยู่ตรงไหนนั่นแหละมันเพียงแต่ว่ามันได้ปัจจัยแล้วมันจะเป็นแบบนี้อย่างนี้เรียกว่าอัธยาศัยในเรื่องนั้นๆ นะครับคือโน้มเอียงที่จะน้อมไปในเรื่องกามเห็นอะไรมันจะคิดเรื่องกามเลยน้อมเอียงที่จะโกรธมันจะเห็นอะไรมันจะโกรธหมดเลยนะหรือว่าน้อมจิตไปเพื่อปุญญาภิสังขารมันจะเป็นบุญเลยนะอย่างคนที่คิดในแง่ดีเนี่ยได้ยินอะไรมันจะคิดในแง่ดีก่อนหมดอ่ะแม้แต่ฟังเรื่องร้ายก็ยังคิดในแง่ดีไว้ได้ก็นึกความน้อมเอียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เนื่องด้วยการฝึกนั่นเองนะครับ เห็นมีเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งนี่ที่รู้จักนี่ท่านจะมีนิสัยชอบเป็นคนตึกในเรื่องพยาบาทแล้วก็บอกว่าตอนเด็กๆนี่ชอบโดนเขาแกล้งบ่อยๆถ้าตอนหลังก็เลยมาฝึกการต่อสู้นะตอนหลังนี่เขาได้ฟังจากพี่ชายมาว่าให้มองอะไรให้เป็นอาวุธให้หมดเลยที่จะไว้ป้องกันตัวเพราะนั้นเขาก็เริ่มฝึกการมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำไม่ว่าจะเป็นขวดไม่ว่าจะเป็นท่อนไม้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่นิดหน่อยเนี่ยเขาจะใช้สามารถใช้เป็นอาวุธได้หมดเลยเขาฝึกคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็จนนำบวชเขาก็เลยติดมาจนหลายๆพรรษาก็ยังติดอยู่กลายเป็นอัธยาศัย กลายเป็นอัธยาศัยน้อมไปในพยาบาทเพราะฉะนั้นอัธยาศัยอันนี้มีโทษนะครับพระองค์สอนให้เจริญเมตตากับเจริญกรุณานะครับสอนให้เจริญเมตตากับเจริญกรุณาถ้าหากว่าแก้ไขไม่ได้นะครับอาจจะไปสู่ถ้ากรรมเหล่านี้มันให้ผลหรืออัธยาศัยอันนี้นำเกิดนะครับจะไปเกิดในภูมิที่เต็มไปด้วยความเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับหรือว่าถ้าเป็นภูมิมนุษย์ก็จะเป็นประเภทเป็นนักมวยนะมันคิดจะตายอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นอาชีพนี้ไม่ค่อยไหวนะครับเจ็บ ถ้าไปนรก ก็นรกที่มีการเบียดเบียนกันนะครับเพราะฉะนั้นโปรดแก้ไขนะครับอย่าอนุรักษ์นิยมเลยอัธยาศัยอย่างนี้นะครับ ก็เมื่อกี้ฟังเรื่องอัธยาศัยที่สะสมมาตั้งแต่อดีตใช่ไหมครับ ครับ ถ้าหากว่าเราคิดไปในแง่เดียวก็คงว่าเหมือนกับจะแก้ไขไม่ได้แต่ว่าจริงๆถ้าหากเขาได้เหตุปัจจัยใหม่เขาก็อาจจะมีทำให้เขาเปลี่ยนไปได้ใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสดงเรื่องจักขุสี่หรือโสตาปัตติยังคธรรมเอางี้นะคนแต่อ่อนแต่ออกมานี่นะครับเคยได้ยินไหมว่าใครเป็นพระโสดาบันมาแต่อ่อนแต่ออกเลยไม่มีแต่มาได้ปัจจัยอย่างพระสารีบุตรนะครับอดีตท่านก็ไม่ได้เป็นพระโสดาบันมาก่อนนะสมัยเป็นคารวาสเนี่ยนะแม้แต่ตอนเป็นปริพาชกเนี่ยนะครับเมื่อได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิแล้วจึงได้เป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้น แนวความคิดทั้งหลายก็เนื่องด้วยปัจจัยเดี๋ยวในอิติวุตกะข้างหน้าจะกล่าวถึงปัจจัยที่สำคัญภายในกับภายนอกจะได้กล่าวนะครับที่จริงเนื้อหาส่วนหนึ่งที่เอามาสนทนาการจักมีในข้างหน้านะครับจักมีในข้างหน้าแต่นี้ก็ให้รู้ว่าเออคัมภีร์เหล่านี้นะส่วนหนึ่งอธิบายสิ่งที่เราคิดเหล่านี้ไว้แล้วนะครับ